dedim götürmüyor bu gam yükünü sevdiğim efendim. Dedim götürmüyor bu gam yükünü sevdiğim efendim. Dayanılmaz acı tatlı zehrine sevdiğim efendim. Bacağı kızarmak Fırat nehrine efendim. Ali oldu gül yüzlüm pir oldu. Dedim götürmüyor bu gam yükün. Sevdiğim efendim. Aşık Aydar der ki bu ahır çağı efendim, Ali oldu gül yüzlüm pir oldu. Bilenmiş geliyor ecel bıçağı sevdiğim efendim. Gökyüzünde uçan posta uçağı dedim götürmüyor bu gam yükünü sevdiğim efendim.